แนะนำบทอัลฟัตบทนี้เป็นบทมาดานียะมี29องค์การที่ความสนใจทางด้านการตราพระราชบัญญัติเช่นเดียวกับบทมาดานียะอื่นๆบทนี้ได้กล่าวถึงการทำสัญญาปรองดองที่ฮุไดบียะห์ที่กระทำขึ้นระหว่างท่านรอซูลกับพวกมุชริกีนในปีที่6แห่งฮิจรัตศักราชซึ่งเป็นการเริ่มแห่งการพิชิตนครมักกะห์เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้บรรดาผู้ศรัทธาได้มีอำนาจมีชัยชนะมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมหาชนพากันเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นจำนวนมากบทได้กล่าวถึงการต่อสู้ของบรรดาผู้ศรัทธาและทำสัตยาบันอันริดวานซึ่งได้ให้สัตยาบันกับท่านรอซูลว่าจะทำการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์จนกระทั่งชีวิตจะหาไม่และนับได้ว่าเป็นการทำสัตยาบันครั้งสำคัญยิ่งด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงประทานความสิริมงคลให้และทรงโปรดปรานแก่บรรดาสาวกเหล่านั้นบทนี้ได้กล่าวถึงชาวอาหรับชนบทซึ่งหัวใจของพวกเขามีโรคและพวกมูนาฟิกีนที่เหลืออยู่ในเมืองไม่ออกไปร่วมทำสงครามกับท่านรอซูลพวกเหล่านั้นได้คิดร้ายต่อท่านรอซูลบทนี้ได้กล่าวถึงความฝันซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฝันเห็นในขณะที่นอนอยู่ในนครมะดีนะห์และท่านได้เล่าความฝันนั้นให้แก่บรรดาสาวกได้รับฟังพวกเขาได้แสดงความยินดีกันความฝันนั้นก็คือว่าการเข้าสู่นครมักกะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมได้ความปลอดภัยและความอบอุ่นและความฝันนั้นก็ได้เป็นความจริงพระท่านรอซูลและบรรดาผู้ศรัทธาได้เข้านครมักกะห์ในสภาพผู้ทำอุมเราะห์ด้วยความปลอดภัยและความสงบบทอัลฟัตถูกขนานนามเช่นนี้เพราะอัลลอฮ์ทรงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ศรัทธาด้วยชัยชนะอันยิ่งใหญ ่บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ินนาฟะตะห์นาละกะฟัตฮัมมุบีนา แท้จริงเราได้ชัยชนะแก่เจ้าซึ่งเป็นชัยชนะอันชัดแจ้ง ลิยักฟิรละกัลลอฮุมาตะกัดดะมะมินดัมบิกะวะมาตะอัคคอรวะยุติมมะนิอ์มะตะฮูอะลัยกะวะยะฮดิยะกะศิรอตันมุสตะกีมา เพื่ออัลลอฮ์จะได้ทรงอภัยความผิดของเจ้าที่ได้ล่วงไปแล้วและที่เกิดขึ้นภายหลังและจะทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์ครบสมบูรณ์แก่เจ้าและทรงชี้แนะทางแก่เจ้าคือทางอันเที่ยงตรงและอัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเจ้าด้วยการช่วยเหลืออย่างเข้มแข ็ ง أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما พระองค์คือผู้ทรงประทานความเงียบสงบลงมาสู่จิตใจของบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อพวกเขาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาให้กับการศรัทธาของพวกเขาและเป็นสิทธิของอัลลอฮ์คือไพร่พลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปรีชาญาณ ลิยุดคิลัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตจันนาตตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما เพื่อพระองค์จะทรงให้บรรดาผู้ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิงได้เข้าสวนสวรรค์อันหลากหลายซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยพวกเขาจะเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและพระองค์จะทรงลบล้างความชั่วของพวกเขาออกจากพวกเขานั่นแหละคือชัยชนะอันใหญ่หลวงณที่อัลลอฮ ์วะยุอัซซิบัลมุนาฟิกีนวัลมุนาฟิกาต والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا และพระองค์จะทรงลงโทษแก่ผู้กลับกรอกชายและผู้กลับกรอกหญิงและบรรดาผู้ตั้งภาคีชายและบรรดาผู้ตั้งภาคีหญิงโดยพวกเขาคิดร้ายต่ออัลเลาะห์เหตุร้ายเหล่านั้นจงประสบแก่พวกเขาเถิดแล้วอัลเลาะห์ทรงโกรธกริ้วพวกเขาและทรงสาปแช่งพวกเขาตลอดจนเตรียมนรกยานนำนั้นไว้สำหรับพวกเขาอีกด้วยมันเป็นทางกลับที่ชั่วร้ายยิ่ง وكان الله عزيزا حكيما และเป็นสิทธิของอัลเลาะห์คือพระพลแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปริชาญาณ อินนาอัรซัลนากะชาฮิดันวะมุบัชชิรันวะนะดีรอ แท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาเพื่อเป็นพยานและผู้แจ้งข่าวดีและผู้แจ้งข่าวร้าย ลิตุมินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮิวะตุอัซซิรูฮุวะตุวักฏิรูฮุวะตุซับบิฮูวะตุซับบิฮูฮุบุกรันวะอัศีลา เพื่อให้พวกเจ้าศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์และความช่วยเหลือเขารอซูลและยกย่องให้เกียรติเขารอซูลและแซ่ซ้องสดุดีพระองค์ทั้งในยามเช้าและยามเย็น อินนัลลซีนยุบายอูนกะอินนะมายุบายอูนัลลอฮยะดุลลอฮฟอกอัยดีฮิมฟะมันนะกะซะฟะอินนะมายันกุซุอะลานัฟซิฮวะมันอาวฟาบิมาอาฮะดะอะลัยฮุลลอฮฟะซะยูซีฮิอัจรันอะซีมา แท้จริงบรรดาผู้ให้สัตยาบันกับเจ้านั้นเสมือนกับว่าพวกเขาได้ให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์พระหัตถ์ของอัลลอฮ์ทรงอยู่เหนือมือของพวกเขาฉะนั้นผู้ใดทำลายสัตยาบันเสมือนกับว่าเขาทำลายตัวของเขาเองส่วนผู้ใดปฏิบัติตามสัญญาที่เขาได้มีไว้กับอัลลอฮ์โดยครบถ้วนพระองค์ก็จะทรงตอบแทนรางวัลอันใหญ่หลวงแก่เขา ซะยะกูลุลักัลมุคัลลฟูนมินัลอะอ์รอบชะฆะละตนาอัมวาลุนาวะอะห์ลูนาฟัสตัฆฟิรลานายะกูลูนบิอัลซินะติฮิมมาไลซะฟีกุลูบิฮิมกุลฟะมันยัมลิกุลักุมมินัลลอฮิชัยอันอินอะรอดะบิกุมดัรรันเอาอะรอดะบิกุมนัฟอาบัลกานัลลอฮุบิมาตะอ์มะลูนคอบีรอ ชาวอาหรับที่เหลืออยู่ในเมืองจะกล่าวแก่เจ้าว่าทรัพย์สินของเราและครอบครัวของเราทำให้เรามีงานยุ่งอยู่ดังนั้นได้โปรดขออภัยให้แก่เราด้วยพวกเขากล่าวด้วยลิ้นของพวกเขาโดยไม่มีอะไรในหัวใจของพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าใครเล่าจะมีอำนาจอันใดที่จะป้องกันพวกเจ้าจากอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์จะให้ความทุกข์แก่พวกเจ้าหรือพระองค์ทรงประสงค์จะให้ประโยชน์แก่พวกเจ้าแต่ทว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ